Book 2 56 Gevoelens Zin hebben Wij hebben zin Wij hebben geen zin Bang zijn Ik ben bang. Ik ben niet bang. Tijd hebben. Hij heeft tijd. Hij heeft geen tijd. Hij heeft geen tijd. Zich vervelen. Zij verveelt zich. Zij verveelt zich niet. Zij verveelt zich niet. Honger hebben. Hebben jullie honger? Hebben jullie geen honger? Dorst hebben. Zij hebben dorst. Zij hebben geen dorst. Zij hebben geen dorst.